نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول للذين كفروا أين شركائي الذين كنتم تزعمون اللہ رب العزت دنیا کی د انسان د ہدایت لپاره د خپل طرف نه وحی نازل کړی و کتابونه نازل کړیو هر زمانہ کې د دین پورا تنظیم کړو چې باغی کې اصل مطلب داو چې د انسان خپل رب پیژني بیا ور پسې ګناو ثواب پیژني چې ګنا ستوي او ثواب ستوي آسماني کتابونو په دې باندې ډېر زیات بحث کړو یو خپل رب پیژندل ډېر مشکل او ګران چم بیا وکم خواریو کلا قربانې وکړې او په سونو کال باندې تیر کړیو د قوم په خدمت کې او دا غیب دا یقین راغی چې بس دا خلق پوښو دی حق او باطل پیژندو دی ګناه او ثواب پیژندو لیکن لاغ قوم نبا بیادا سی او عمل او یو غلطی او خطایو شوا چی داغ پیغمبران و حوصله بے خراب اکلا چگو رم دور زمانہ نور سکار ندکل زان لا خود دی قوم خدمتم کلی تدید پوید پارا ادی بیام په دې دور وخت کې پوه نشو نه دا پیژندا چې زمونږ رب څوک دی تا خو ولا خبره واخه کوم صالح السلام روان دي خپل قوم سره او په داسې ورځ باندې چې فرعونیان هلاک شو او بنی اسرائیل الله بچکل غیله دریاب کې ذول لسلار جوړ کړل هغه لار باندې پورې واته روان دي یو مقام تزي چې الله ولا کولو فلار کې څه خلق لیدو فلار کې یو قوم لیدو چاگی زن لخدایان جوڑ کلیو پخپل پخپل لاسو دو سارو پا شکل بانده چلوی لوی اخکره لوی لوی غگونا او اغیی تپراتو عبادت یکو چې کله ونی اسرائیل هغه ولیدو موسی علیہ السلام ته وی چې یا موسی جعل لنا الهان کما لهم آلهه اے موسی علیہ السلام موږ له ځاسې خدایان پکار دي موږ تا ته یاري نه نشو ویلې اوسم دا خلق ولید خپل مرګري ولید نو وستا ته وایو چې موږ له ځاسې خدایان پکار دي لکه عزیز پاره چی دي چې داسې خدایي نو سره خپه خو عبادت کوي خپه خوشاله باندې او خپه زړه سکون باندې او خپه حضور باندې زګا چې وي خو بستر کو باندې ویني چې د دې خدای ارسشته وګونېمشته اخکریمشته سترګیمشته خلیمشتا سپیمیمشتا لکیمشتا عرصی صلیوی نی یو پا دیبان دیر خوشحالی چی خدا دمونگا خدای خوب وجود باندی خروغ مرد تخا دوی مدائی چی که کل کل صلی پا عبادت کی راشی یو پا شوق کی راشی یو پا جذبہ کی راشی اوی چې زه خپل خدای سره غاړه ملاو ما دې خپل خدای سره معانقه کوم او دې خپلوما نو مې کول شي وګه چې هغه دی ویني یې کنه ها یا کدا سي شوق پیدا شي چیرې دفتر شپې ورځې دي نو مې مستیا ولا کوما خوتو عامونو له تیارو ما خوراکونو له تیارو ما نو بخپل زیکی به انتظامو کی او سبا پاخو کی او چسی وجبا باندې خواگه لگی او سو تا پزل کی خواگه خکاری ناغا بولو کی او خدای با دا موگی نرا پرانزی نروان بے کی او بس میل مستیا بولو کی او خپل سو دومی نو پیو کی یا موسیٰ علیہ السلام لذا سے پکار دی تچک منگا کم رب ترابلی او کم خدای ترابلی ناغا منگوینو نا منگ تیسا معلومات نشتا دے منگ تیسا پتا نشتا دے منگ و سرن اسلام علی کولشونا و سر معانقا کولشونا و لمن الوستیا کولشونا در دی پدل کی وان پنیشوی لزکا مقن و راغلی اوس خو مقر علی چې بخپل سترګو ولیدو او هغه خلق ولیدو چې هغه ډیر پاک دیندار او مسلمانان نو په داسې وخت کې زبنده خلو چلیږي کنه خلې جوړ شي موسی علیه السلام ورته انکم قوم تجهلون ای رب دې صح جاهلان دي تاسو لا څوک یې خدای چې تاسو نه پیدا شي چا ولا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا جتا سوینه نن چې دی پرات دی نو د دین نمبر را روان دي دا علاقته فرعون مخکيو په میرټ کې او دی ور پسې دی دا خو نمبر په نمبر نو تاسو یې چې دی وپاتې شي د عذاب نه دی وبچ شي د عذاب نه متبر ماوم فيه دی هلاکیږي زدي ذاتین هلاکیږي او تاسو چې کی ذاتول باطل تاسو تر اوسه پورې حق او باطل نه پیژندو چې تاسو سکوما زه تاسو سره سره راغلی ما یہ ورته ویزان جنا کوم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وسم الله بچ کړه او خلاص کړه فرعون یانو نه اخپی بام لالم دی چوس په دریا برا پورې وته چې فرعون تاسو سره سس کولو پیل اسونه وی پری کولو ما شمان وی حلالولو چسی خوخو ناغا بی کول زنانو بیزتی بی کولا اللہ دا پاین زمر احسانو کو چراغی بلان اخلاص کریم او سیدہ سیدہ تراؤستیں چل اللہ تاسو لاغذے لمحکن مقرر کرے ہوکا نا ندا تاسو سو یا ظالمانو تاسو خدای ندے پی جندلے چی خدای سنگئی تاسو دا معبود او دا غویمین کے فرق نشے کولیں بس تاسو دا مطلب دے خوشی چاہتا دا تندے کی دنو چی چاہتا سجدہو کی نو کاغا گٹا دا کون دا او کخر دے او کخوئے دے لکر انڈیا والے ابھی خدا سے عبادت کی انڈیا والے تو بہت سشی اینا دے پر ایخ خواہ سشی چی قرآن ہوئی سورہ عنکبوت کے اللہ رب العزت ہوئی چین اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شے اللہ ہی ما تخمالم دی دی سشی اینا دے پر ایخ خواہ چی داغی عبادت یعنی کڑے چی بسبان دی زلو بوس کی او زلی تینا خوشو بس ویدہ زمانگا خدای دے خواہ نیوی دا پرخ نو کرے معبود بر حق و معبود باطل نو پی جندلے ابلی دا پرخ نو کرے چی دا ثواب دے که گناہ دے دا عمل سنگ دے نیک عمل ستوئی بد عمل ستوئی نا دا دیر گران کارو دیر مشکل کارو او سم اق حال لے پا دنیا کی چی گناہ و ثواب نیک عمل او بد عمل چانه دی پی جندلی خواه او دا پتا با قیامت کی لگی دکا دلتا او سوکل نوی کنا چیز دا کار کو ماو زدی تا نیکی ویما زدی تا ثواب ویما دلتا او سوکل نوی کنا خواه او قیامت کی با علوی اللہ رب العزت مخ کے چکل آگا تا مخامک شی آتی نا تا پوسنو کی او نور تا پوسنو نکی خوا اللہ نور تا پوسنو نکی صرف دا تا پوس کی چی این شرکائی زماغ ایسا داران سشو اگا ما سر جتاسو دبرخ خاوندان منلی وغا سشو اگر تاسو چې وته د خدای نازولی وی اگر سشو اینا شرکای دا وای کړه اینا شرکاکم الذین کنتم تزعمون د دې تاسو د قیامت د بل سنشتا د خپل حق تاسو بکی چې دا الله حق ده او پیغمبرانو تاسو بکی چې مازا عجبتم المرسلین تاستا چما پیغمبران را لیگلی نو تاسو والا سا جواب ورکڑے ہو دا دو حبری دی تپوس بکی قیامت کی دی تپوس پا قبر کیم دے دی پتو پا موت وقت کیم دے ار وقت دا تپوسو نا دی خوا اللہ دا خپل زان تپوس او دا پیغمبر تپوس او دا خپل دین تپوس دا سوال ہر دے جواب ہر دے کی دی کنا نو دی خوار سکڑی دی دنیا کی دا اللہ رب العزت حق امن دی پی جندلیں دا غا طول عبادتنا و طول تعظیمنا اگر پا مخلوق باندی صرف کری دی مخلوق تیسی دیم لگولی دیو دا مخلوق پنم باندی منختی او برخیم کری دیو دا مخلوق نه خپل جتونا او ضرورتونا هم غفتی دیو او مخلوق تیلاس پا جوڑا کری هم دیو منتو نه کری دی چه میرا بانیو کا دیرا سخت دا گورا بودتا باولارو خبرتا باولارو تصویر ته بولاړو او دا مینتو نه وکول چیر پټه دا واولا زما دا کار وکا ذا ذی معبود اذیته ثواب وی دې ته نیک کار وی چې زمو مذهبي کار وکم مذهبي کار ټول راغلیو هم الوی واره سره غلیو او چا پیر ګرځې دا مذهبي کار یې کاو او د زیارت نوې سوال نه کول چور مستاپ پنای کیو مستاد لمن دلان دیو دا سمندر ورمون تنیت خنه ده دا چپی رازی نوواوی چه تو خبری کنا بل سو کنشتا کنا نوچه اغا شیطان و سراغلی اغا مشر کنا اغاو تی باز بیغمشه آو ماو تاوی کنا نبر از دا دی مذہبی کارو ندی یو دینی کاملو ندی دیو جنا چې قیامت کې الله تپوسو کې ذینا دیو تو وی چې ما کننا نعمل من سو یالله موږ خصوبت کار نه کړې موږ ته ځان معلوم دي موږ ته خود وړو کوی نه خپل ځان معلوم چې موږ ګنا نه کړې غلط کارونه نه کړې نو موږ چرته چا سره ظلم کړې نو موږ چانه ساغستی په زور او په زبردستی باندې یالله مون خو جره غلط کار نده کلی مون خو خلق و سرخه کلی دی ابد هم نده کلی او چه سمرا ده ثواب کارو ندی اللہ استاد رضا کارو ندی ناغام کلی دی یو لسم هم نده قضا کلی با قیده هم ور کلی دلوی زوانا اگه استاد دوست ده کنه اغه ستا تنیز دې دې کنا اغه ستا نازول دې کنا اغه تا بخل دې کنا اغه تا جنت ته بوتل دې کنا نو دا په نوم باندې میول سمور کړی داو منتظر دین بل ثواب کار نخ کارې دو ها بل ثواب کار بزاو چې کله خلق با میلادونه کول د پیغمبر میلاد شریف به کاو کنا اغه کوم چې زمونږ سواس کې د نو ایسام پکې اغسته ده اغه کوم شرکت کړې ده مونږ ته ځانې کمال ښکاری دو یا که چرته عرس شریف به چرته د ولی عرس شریف به چرته د نو اغه کوم شرکت کړې ده کدا لاسو خپو واسوم کیدا کدا پیسې واسوم کیدا نو یا لنګ ویلنه دکړي ما کننا نعمل من سو مخبت کار نه دکړي دغه قیامت تلاړو او تروسه پورې نه دی پوښوي چې نیک کار ستوي بد کار ستوي د ثواب کار ستوي د عذاب کار ستوي پدینی پوښ لا ټول ودا سوی قیامت کې ها دا نن چې په دغه شرکیاتو کې پراته دي کنه په زیارتونو باندې او په ورسونو باندې او په میلادونو باندې او اکلې مقبره ډکې کړي اده شپې نه ورځ جوړ کړي دا هلغه قیامت کې الله ته وایي چې موږ بدکار نه کړي من خود قبرونو خدمت کړی دی دا اولیاء سره محبت ساتل دی او یا الله موږ تا ته وسیله کړی دی چې الله کته زمون نه خپه زمون سوال نه قبلې نو یو لک سلیری سره کوم زیات پیغمبرانو او د دنیا څومره چې اولیاء کرام دي هغه موږ تعالی په جرګه کې راولو زم دا کارو کا زم دا سوال قبول کا زم دا عجت پورا کا نه الله دا غلط کارو دا خمونگا خکارو نکڑی دی اللہ بوتاوی چی بلا توسم شیخا تا تاسو چې دنیا کې د بلانه یا ریزن او عدل کړه ا دنیا کې نشتا دنیا کې خو بلاله تاسو خلی کې لا سوالو بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون الله خو پوهیږي په عمل چې تاسو کړې چاري کې بالکل د ثواب نشتا ټول عذابونه دي او ټول ګناهونه دي او ټول شرکونه دي دا څو کې خبرې مکوې فذخلوا ابواب جهنم زيزه جهنم و دروازې دي شاباش ټول استاسو لپاره جوړ شوې فذخلوا ابواب جهنم خالدین فیها زيزه داخل شه دروازو ز جهنم ته همیشه به پاوي کې همیشه به باندې نوی فلا بئس مسوى المتکبرین اللہ احفیجہ نہیں کنا خواہ دیر بد دے زیدہ سیدو دیر بد دے زیدہ رہائشو دی خلقو دا سوکو دا آغا سوکو چے تکبر نچاو دو دلویے نڈکو دا خلقو متکبرین یا وطویلی دا خو دنیا کې مونږ لیدلی وګوره خو مونږ وی دا خو جزان خلق دی څوک نالې پاکي څوک چمچي ګرځي څوک جاروګانی ګرځي څوک نو مونږ وی دا خو جزان خلق دی امو تکبر خو باغی چنه دا سې لباس څوک چولې شي لکه چې هغه چولې دي نو دا سې ټوپې څوک چولې شي لکه هغه چې په سر کړی دي ندا سے پیزار او بوٹان سوک پخ پوکولی شیلک آغا چی پخ پوکلی دیم مون خوئی چی متکبر بدوئی اولوی کون کے بدائی زکداد نبی علیہ السلام نام تپوس چیو صحابہ کرام ویلوی چی پیغمبرام فمون کی خو اریو دا خواہش کئی چی زمان لباس دے دا ٹولو نام ممتاز وی زما پیزار دی دار چانا ممتاز وی زما د کور سامان ټول ضرورت دی دار چانا په پرخ باندې ویم نو دا تکبر دی نبی علیہ السلام وینا ان الله جمیل یحب الجمال دا خو حسن دی دا خو جمال دی الله په خپل هم په دې صفت باندې پورا دی په حسن او په جمال باندې او چې څوک داسین ولله فخیم الله هم خو خیر څوک فخی پمن سره چا فخی پمن باندې چې بوی تی ندی او خریت نه جوړیږي دا چا فخی او چې څومره صفائی کوي څومره زینت او حسن کوي نزا ذا الله فخی زکه دې ته جمال او حسن وی دې ته تکبر نه وی ناغیوی چه تکبر ستاوی وی تکبر بطر الحق و غمت الناس چه ده حق خلاف کئی حق سر دی نلگی ده حق آواز در باندی بدی لگی بد لگی و حق پرست دی پا نظر باندی خن رازی تا متکبر دی اگر کت داسی چستان کاروبار شته دی او نه سره مال شته دی او نه سره نه دی کور شته دی پټواره باندې ناشته په دې سخته ګرمه کې په حضرت کې او سړې پر روډ ناشته تو وقل د خلکو نه په مکانونو کې ډوړي ختی او خدم از این ناستو دا سوال لپارا دغا متکبر دیخا دغا دغا سی خلقو کی حق نشتا اگی خدای نده پی جندلی اگی دا سواب او دا عذاب کار نده پی جندلی نو دنیا کی امزان پا عذاب کی واقع کر عذاب دی او آخرت کی با ام دغا سی اللہ وی فلبی سمسول متکبرین دا دغی متکبرین و زیدیر ناکار دے چاہا جہنم دے خواہ اگر وہ سر دنیا کی زان عزت کئی نو نو متکبر چاته وي چې څه شي وسره ني پجامه نیمګړي په هر سبان وسر سرتوري څه شي وسره ني خو لیکن د حق خلاف کوي دا خلق دې کنه دا وا بیان وي خو هاوا بي وی چې واوي وي ښکارا یې موږ ور دي چې په ځل کې وا بیان دي دغه متکبرین دي ښا حق سره خلاف کې حق پرستو ته بدګوري دا مطلب وو نو څومره خلق دینن چې غینې په یندل حق دی حق سده باطل سده ولیکره غینې ته پوسو کې ناغي وي حق کو مونږ پیژنو حق کو مونږ ته معلوم دي باطل کو مونږ پیژنو نی پیژنې ولی ځکه حق او باطل په قران سره پیژندې شي الله دې زموږ نصیب کړي او له توفیق راکړي جز دې کو ته په قران سره پیژندې شي او هغه قران پیژنې نه چې دا سدي او دا سندي د دې په مونږ باندې سقدر شته او کنه دې دا الله سره را لګلې دې د دې قدر سدي عزت یې سدي هغه دې نه دي خبرو ناغي په حق او باطل سپوي د دې لپاره صرف قران دی نو دا مې مطلب وو چې ځان پوه کوي د حق او باطل پر د کول غواړي ثواب او د ګناه او د معبود بر حق او معبود باطل نو ګورې دا صرف په قران کې دی ها که اسیم زه وګنه تیر شو و عمرې ز نوم پورا دا نو دې سره تعلق او دې سره رابطه او دې سره محبت پیدا کړي ها